چنانچہ رشتہ دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دے دو۔ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔